إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إجيث فالندريمي إجيث شجيري أجبة برزوت سبحانه وتعالى برسندية الله جل جلاله مشيرة بكيمة تيت جيثة تقرم بلورة تكنيري ميمير Zotriju i njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastra dhe mbi gjithë muslimanat, të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu, do të vazhdojmë në tefsirin dhe komentimin e fjalëve të Zotit te bareke ve teala, duke u ndihmu me komentet, shpjegimet dhe tefsiret e dietarëve të muslimanëve. Kemi përmend në ligjëratën e kaluar, tek ligjërata e fundit e ciklit të tefsirit, fjalën e Zotit xhelle xhelaluhu në surën Al-Baqara ajeti 21: Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dhe kemi përmend se në këtë ajet janë disa prej mësimeve dhe kemi ngel tek komenti i fjalës e Zotit xhelle xhelaluhu në vërtetimin e pejgamberisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tham se ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, o ju njerëz adhuroni Zotin e juve, është kërkesë dhe takrir, kërkesë dhe vërtetim. Allahu kërkon me adhuru dhe e vërteton zotësinë dhe të qenurit Zot i pranuar tek njerëzit. Argument është rabbekum. Pra, s'ka njeri në tokë, nuk ka njeri që të ta përmendim sot edhe më gjanë me ajetet e tjera, nuk ekziston dikush që e mohon ata si Zot, që e mohon ata si krijues absolut, i cili krijon pa model, para prak, dhe i merë shpirtrat dhe vepron çka dojnë universin e tina. Kjo është çështje e preme në mesin e njerëzve. Pastaj njerëzit tregojnë filozofira, tregojnë inate, tregojnë legjenda. Kjo vetëm është një lloj humbje e kohës nga ana e shejtanit, vetëm e vetëm që të largohet nga qëllimi të cilin e ka kriju Zoti jonë xhelle xhelaluhu. Andaj fjala Zoti xhelle xhelaluhu, u'budu rabbakum, adhuroni Zotin e juve, kanë thënë dietarët, i ka dy mësimet më të mëdha: vërtetimi i adhurimit dhe kërkesa absolute e Zotit Kur'an për të adhuru, dhe e dyta se të qenurit Zot është e pranuar. Të qenurit Zot të njerëzit është e pranuar të shkijët dhe të musliman, nuk e kemi për qëllim musliman, të çdo njeri është e pranuar se këtë univers e ka kriju dikush, edhe ajo është i fort, është absolut dhe nuk është si na. Pastaj kanë debatu se si me jetu në këtë jetë. Pastaj janë da njerëzit. Ka njerëz me tauhid që adhurojnë Zotin xhelle xhelaluhu një, dhe ka të tjerë të cilët i shoqërojnë ati apo adhurojnë epshe e kështu me radhë. Mirë, po kjo çështja është e vërtetuar në mesin e njerëzve. Thot Muhammed el-Amin el-Shinqiti në tefsirin e tij Adhwa ul-Bayan, dritat e sqarimit, thot fjala Zotit xhelle xhelaluhu, o ju njerëz, adhuroni Zotin e juaj, i cili ju ka kriju juve dhe ata që kanë qenë para juve, në mënyrë që të jeni të devotshëm, i cili e ka bërë për juve tokën të rrafsht, djep, dhe prej qiellit ka zbrit shi, dhe qiellin e ka bërë qati për juve, dhe nga shiu i zbritur i nxjerr Zoti frytat si furnizim dhe rizq për njerëzit. Thot në shpjegimin e këtij ajetit, eshara fi hadhihi al-ayati ila thalathati barahina min al-ba'th ba'da al-mauti wa bayyanaha mufassalatan fi ayatin ukhra. Thot hoxha, dhe këtë djetar Kolasi Dijes, thot Allahu në këtë ajet në ka siel tri argumentime të rinjalljes pas vdekjes. Në këtë ajet janë tri argumente, fakte të prera, dëshmi, dokumentacione të rinjalljes pas vdekjes. Vlezër, Kur'ani ka siel dhe në sunneti gjashtë tyla të imanit. Gjashtë tyla. Në Allahu me besu e pejgambert, librat, me laqët, ditën e gjikimi dhe kaderin, sherrin dhe kajrin e kaderit. Por, nga këto gjashtë tyla, cila është ma e fokusuara, ma e përçëndruara, janë dy. Kemi përmend, janë dy. Po tash e sjellim këtë informacion, nga se na duhet këto. Cilat janë këto dyja? Është besimi në Allahun dhe besimi në botën tjetër. Është besimi në Allahun dhe besimi në botën tjetër. Dietarët e muslimanëve, Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë, s'është e mundur dikush më u bind se ka me dalë në ahiret edhe me bë krim në tokë. S'është e mundur. Ai që ban krim në tokë, ban zullum në tokë, ban gjuna në tokë, dije se ka ra të aj bindja në ahiret në varësi pi gjuna i qka e ban. A e dini pse? Se në ahiret zbohë gjuna. Në ahiret zbohë gjuna, zbohë krim, zbohë zullum. Po pse val bje bindja? Bindja qka do me thonë? Bindja do me thonë sikur tash se ti je në gjami. Je në gjami. Me talë me thonë dikush ti nuk je në gjami. Ka argumente që si je në gjami. Kemi fakte që ti tash nuk je në gjami. Po ti e që tërkun. Ti që kemi thonë? Ti që kemi thonë? Kemi thonë kjo është që ti e nga bim, unë jam gjami. Faktet ku i kje? Nëse hi me i polimizu faktet, ti ja ka zonë faktet e tua. E kështu më radhë. Djetarët kanë thonë, a i cili bindet se në ahiret ka me shkue, si kur që është tash të jetue, së mund me po gjuna. Gjikata ma e ma dhe ka me morë logari. Gjikata Zotit Gjellel Gjellelu. Ska mund si njëri me po gjuna. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, besimtari edhe kur ban gjuna, s'ja mund son Zotit me shiju lezetin e gjunait të plot. Pse? Se e përplasin valet e bindjes në ahiret dhe valet e besimit në Zot, aje dhe të bo gjuna e din se kjo ka mu shku në logari dhe ka mu morë në përgjithsi dhe se lejon kjo me shiju gjunajnë. Dërsa qafiri, qafiri zhitet në ta, zhitet në gjuna. Saj, nuk e beson që ka me dalë në ahiret. Andaj, dy shtyllat imanit lezër janë të fokusume në Kur'an. Zotinja dhe ahireti. Thot, në këtë ajet, Allahu na i ka sjellë tri argumente të rinjalljes. Rinjallja në Kur'an është shumë e fokusume. Kush e lexon Kur'anin e din? A mendojnë ata se nuk do të rinjallim? A mendoni ju se nuk do të ju sjellim në këtë botë? A mendoni ju se ju kemi sjellë në këtë botë për sa herë? A mendonte o Muhammed se kimë nejtë ata kanë me vazhduar? A mendon o Muhammed se ti kena me ta marr shpirtin ata kena me lan për gjithmonë? A mendoni ju njerëz se po ndërtoni shtëpi për gjithmonë? Ajete dhe ajete të cilat e fokusojnë një mesele, kena me urin gjall. Kjo shumë e rëndësishme. Pse Allah e fokuson këta? Nëse njeriu ti humb besimin në ringjallje, kjo jetë s'marë kuptim. Nuk marë kuptim. Dhe bëhat i randë, i pështirë, kriminel, gjunaqarë, dhe humë drejtimin. Andaj thotë, Zotë i onë Gjellë Gjellë Luhu, kur ne ka kërku adhurimin, ne i ka sjellë ringjallje. Ne i ka sjellë ringjallje. El Burhanul Awwal, khalqun nas, argumenti parë në këto ajete. khalqu nasi awwalan al musharu ilayhi bi qawlihi, krijimi i njerëzve pa qenë ato fare, kur e ka thënë Allahu xhallahu ala ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, adhuroni Zotin e juaj i cili ju ka kriju juve dhe ata që kanë qenë para juve. Na bashkë me baballartë tonë deri te Ademi Allahu na ka kriju pa qenë fare. Dhe krijimi diçka e pa qenë fare është sekret vetëm i Zotit, se ne ban kurkush. Krijimi i njeriu është marrje e materialeve dhe bashkimi i tyre dhe përpunimi i tyre. Ka marr plastikën dhe ka bë gotë, e ka marr drurin dhe e ka bë letër. Ka marr nxirrën dhe e ka bë laps. Por materialin, lëndën e parë ja ka dhënë Zoti. Ndërsa Zoti e krijon lëndën. E krijon lëndën e parë. Andaj thot, krijimi i njeriu fillimisht li enel i gjedel e uel a dhamu burhanin alel i gjedit theni, sepse krijimi i par o shumë ma i vështirë se sa krijimi i dyt. A i cili e ka kriju këtë telefon, sikletin e ka post kër e ka kriju të parin, tash qka ban? Tash i shashtris njerëzit me krijime të reja. A ma i pari kër e ka nxjerë akon sikleti i madhë? Apo, djetarë thonë, fillimi i krijimit është i rëndë, edhe pse për Zotin s'ka të rëndë, po të njerëzit është kështu në perceptim, e para është e rëndë, për zdyti, ta rinjalli qish dush, ta modifikoj sa dush, andaj, a i cilë e ka kriju këtë telefon të parin, ka qeni fështirë, po tash, tash nuk e kanë njëtin siklet, ata vetë e pranojnë, se tash e kanë bazamentin, mbi të cilin e modifikojnë dhe e përparojnë sa dojnë. Thot hoxha, me kriju e në fillim është maran se me kriju për zdyti. Wa qad awdaha dhalika fi ayatin kathiratin ka qawli, dhe Allahu për këta ka fol në shumë ajete, sikur fjala e Zotit xhella xhelaluhu në surën Ar-Rum ajetin 27, thot Zoti i xhella xhelaluhu, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, është Allahu ai cili e fillon krijimin dhe e ripërsërit. Allah e krijon krijimin dhe e ripërsërit. Thad Allahu xhella xhelalu në surën Al-Anbiya, ajeti 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Çish kemi kriju në fillim krijimin e përsërisim. Subhanallahu. Njerëzit jetojnë, frymojnë, lindin, shtohen, spitalet lindin. Dhe nësë i thu se që kisha ka linë, prap ka me vdek, prap ka me vdek dhe ka mu rinjall, a thot, nuk është e vërtet kjo. Rinjallin për para e ka, a i sësh, pikur gjo i që të del njeri, dhe ti i thu që ki, mundet mu rinjall, dhe jo. Allahu Gjelle Gjellalu ka siel, fjallë të njëtë dhe thot, që deja me këto, e shofi njerin, pak kur gjo i që e ku më dzirë, kur ti thush që ta, e vdes, edhe prapër i njalli, qysh s'kem fillim, a jo, thot, s'mundet. Andaj Allah thot, qysh e fillum fillim, që është të rin gjallmi, qysh e bonin nga fara, edhe farën jadha njerit, dhe e bashkoj me grujnë e vetë, dhe e ndjeri njerijun, thot Allah, që është të prapë? A gjudi, që ato që ju kanë lind, prapë ju lindin. Njeri ju thot, shikoh lezër, Kur'ani, apo Kur'anin lexojnë muslimat ma shumë, dhe Kur'anin a bje fjallë të shkijeve. Pse? Sepse që që ki iman në rinjallje, nëse të na ka hije në dozat vogla, a i ban të lashet mloja. Së shkusht me të hije mohimi i ati shka zbeson hiq? Pak! Pak më zbeso! Pak më zbeso së qohë është sabat. Ska ma shumë, ska nevoj të më këpa komplet mohuës. Pak më zbeso, a e se shtrati ma i mirë ashtë. Pak mos beso. Ska nevoj me përmenë Zotin Gjellë Gjellalu. Pak mos beso. Veç farzin, leje sunetin. Pak duhet mos me besu. Andaj shiko Allah sa e ka fokusue rinjalljen. Nga se kjo stabiliteti i njeriut në tokë. Ka thënë Allah u Gjellë Gjellalu në surën El Isra, ajeti 51. Fese ja kulune me ju iduna, kul e ledhi fatarakum e uala marra. Ata po thonë, kush në rinjallë? Kush? Shiko përgjigja racionale e logjikës, së arsyjes së shëndosh. Thuaj, thot Zoti Jon Xhelel Xhelalu. Alladhi fatarakum awwala marra. Çaj shka ju ku kriju i pari. Përgjigje e rëndë. Kush urin gjallë? Ai i cili ju ka krijuë. Shumë e thjesht. Thot Allahu Xhelel Xhelalu në surën Yasin, ajeti 79. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Thuaj, e shtratuaja i ringjalla i cili i ka krijuar para se me qenë. Thot Allahu Xhelel Xhelaluhu në surën Qaf, ajeti i 15. Afa a'ina bil khalqil awwal bal hum fi labs. Thot Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, a mos u lodhëm kur ju kriju në fillim? Pse, e thot Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, po njeriu kur krijon diçka, një shtëpi me drejç, masi ti e thot, au, jam kaput, që 4 muaj me këta mirra. Jan dërmu, jo veçaj, edhe ato punëtorët, ato mjeshtrit, tulipar, i ka dërmu, një mahalle ka qupesh, për një shtëpi. Po jena kaput, dhe të Allah, a mësë na lodhë na kër i kena kriju juve? Jo, përgjigje është, jo, forma metaforike. Belhum fi lebs, për ata janë të jetu me mashtrime. Qëfar mashtrimi jo këto? Ti e pranon se t'ka kriju e pa qenë, e mohon. Këtë dorë, lezër, këto trupa, këto shpirta, këto i ka kriju Zotë i Jon Xhelel Xhelal, i këthen qështu qësh janë. I këthen qështu qësh janë. Apo, këto, se po duhet mu ndihmu me sëqarimet nga se njerëzit, ndoshta edhe i kuptojnë ma letë me sendet që i ka në përduar të tëre. Kjo modeli i ri i hapjes celularave me gishtë. Prej 7 miliard e 500 milion njerëzve, këtë celular së në hapë vetëm se gishti jemi. E celularin tanë së në hapër vetë se gishti jotë. Kjo nuk është të këta, është të gishti. Ata vetë që ka kanë kriju, nëse ti e ki registru gishtin tanë, ata mundën me thiket, ose me qaktivizu programin i cili lizon gishtat, ama gishtin tanë së në... Këtë gishtat, 7 miliard gishtat mi pru këtu, se lexojnë. Qka mungon këtu? A janë qëtu 7 miliard e 500 milion gishtat? Vija? Shikoj e gishtin tanë. Shikoj e gishtin tanë, a mund është mi gjetë aty 7 miliard e 500 milion vija? Asë një njeri nuk e ka këtë gisht, lezër. Allahu, dhe ti përmenjë me ajen. Asë një se ka. Ku janë ato detalët e vogla? Një vi, se lexon aty, nuk e lexon. Allahu Gjellë Gjellë u thot bel hum fi lebs. Ata me mendu mirë e këshin gjetë meselën, për ju ka përzi. Nuk është e ka përzi, nuk ka përzi djalli. Thot Zotë Jon Xhelel Xhelalu në surën El Hajj, ajeti 5. Ja e juhën nasu, o ju njërës, in kuntum fi rajbim min el ba'th, o ju njërës, nëse jeni në dyshime se a do të rinjallëni. Fa inna khalaqnakum min turab, dijeni se na ju kena kriju prej dhejot. Prej dhejot, s'kini qenë farë, rafsh u konë. Një ditë për ditëve para Ademit, kjo tokë s'ka njofë njeri. Atë shumë o koni pa njohër, se gajbin se di askush, me lasët kanë thonë, si do t'jetaj o Zot, si do t'jetaj. Edhe ka të regu Ademin alejhi salatu vesselam, e ka bo trup njëherë, e kanë lanë me e shikue. Se kanë dit me latë, se një dit për i ditve kjo tokë do tjetë e mbushur, edhe me asitët se të mohojnë krihimin e Allahu te bareke vë te ale. Andaj thëtë Allahu gjellë, o ju njërës, nëse kini dyshimin në rinjallje, po për dhejët ju kina kriju juve. A ka bol dhej me kriju prapë si ju? Ka. Andaj Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu e po on këtë mesele. Dhe në surën El-Waqi'a, thëtë Allahu Gjellewar në ajetin 62, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. Ju e dini krijimin e parë. Ju e dini krijimin e parë. Qëli është krijimi e parë? A ka mundësi me linë dikush sot, edhe mës me e besu bindë që në pa i kalzu kërkush, se një burë dhe një gruja janë bose e bepë për ta? Ska mundësi. Me njërdoj, kusha po pa vetë? Po pëse po pitë kusha po pa vetë? Së është e ditur se vesh që ajo rrugë është ka? del një njëri në dunjo, me njërë dhe në kush anë në vetë, po pse pyetët kështu natyrshëm? Nga sa Allahu çka thot? Wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula. Ju e dini çu krijoi nana. Prap ju urdhën gjallë. Kjo është ajo çka ka përmend Zoti jon xhelle, xhellwala. Thot hoxha, walidha dhakara ta'ala anna man ankara al-ba'th faqad nasiya al-ijad al-awwal. Thot Allahu te bareke ve taala në Kur'an na ka tregu sa i cili dyshon lëkundët në ringjallje e ka harruar veten në krijimin e tij. Sikur që është në surën Yasin, ajeti i 78. Ka thënë Allahu Jellu Ala, wa darabe lana methelen, wa nësia khalqa. A i nësir neve shembuj me dyshime, e ka haru krijimin e vetë. Ibn Qayimi që thëtë, ku është dyshon në krijusin dhe në ringjalljen, le dyshoje në egzistencën e ti. A mundët? Pra, a ka mu ringjallë? Është e njëta, a egzistoj? Është e njëta. Pas e egziston, qa isha të ka bo, aje ko ku drejti. E si ti plot ko? E si ti plot ko? Krejti një njëllë, zëtë i unë gjellë, gjellë, gjellë, lu. Andaj dhe Allahu, njëri ju në sili shembul. Qimunët, këtë zbehen, këtë dëpsohen, këtë qahën në përdhe, këtë hupën. Allahu gjellë, thëtë, më nësi e khalqa. E ka harue krijimin e parë. Pasaj Allahu Gjellë Gjellëluhu në surën Mërjem në ka të regu në ajetin 66 dhe në ajetin 67 ka thënë Allahu të bare kjo e te ala wa jakulu l'insanu e idha ma mittu lesaufe ukhra gjuhajja dhe njëri ju thot a pasi të vdes dhe të rinjallën bashi gjallë kështu ki po njëri ju si imaginon me ato imaginatët e ti të thella. A bash qështu, qështash, si kur jam qështu, qështu ka më jetua? Po, vë. Qështu, si kur jetash, kime dal para Zotit të bare, kjo vëtjala, dhe kime bisedu. Pse po e tham këta? Djetarët thonë, shpesh herë, shejtani në imaginon. Si kur rinjallet do tjetë në loj shpirti, në loj, do më dhëmë, jo kështu të prekur. Po një loj imaginatet do tjetë, jo dhe, Allah dhe qështu, qështu jetash, qështu në tokë, që shtu me të bisedu me të njëta të ndjenja dhe më shumë, nga se akireti është edhe me dozë më të madhe. Qëka thëtë Allahu Gjellola si përgjigje? A wala jadhkuru l'insanu enna khalaknahu min qabl wa lemja ku shejë. A nuk i kujtohët njëriju të se kemi kryuar na dhe a i s'ka qenë hiq. A është ma e fuqishme dhe ma e ma dhe me kriju diçka hiq pa qen apo mas i qëpërndahën eshtrat mi mbledh cëlla ma e rand a është ma e rand mi mor këto pjesë të drurave dhe me i bashku dhe me i lidh mi bot tavolin apo është ma e ma dhe me kriju drunin cëlla ma e ma dhe drurin drurin a ma i ma pas taj kur ta kriju e drurin që ishtu ishe e ndërton thëtë Allah u gjel hiq s'ka qen e kemi bo e kemi kriju e kemi formsu në formën më të mirë, a dishohet në rikrim, s'ka mundësi. Andaj kjo është ajeti që ka thënë Allahu te bareke ve teala, thumma rattaba ala zalika natijat ad-dalili. Pastaj Allahu xhalla xjalaluhu, pasi ka përmend këto ajete dhe shumë të tjera në Kur'an të ringjalljes, e ka pru një rezultat shumë të fuqishëm. Cili është konkludimi për këto ajete? Shikoj çfarë konkludimi ban Zoti on xhalla wal në surën Maryam, ajeti 68. Pas i bje këto, e ka kriju Allah o fillim, a e ka haru njëri u fillimin, fa wa rabbi ke le nahshuran me hum, është betu në vetë vetën e vetë, Zotë i unë gjellë gjellë hu, ka thamë pasha Zotin tanë këna mirin gjallë. Allah o vetë vetën është betu pasha Zotin tanë këna mirin gjallë. Pra Allah o njëri u t'ja se loj loj formë, qysh po do me morvesh, qysh po do t'i vetë, me u bindë se ki murin gjallë. Pastaj, qka është qëllimi? Kur të bindët se ka murin gjallë, drejtohet, vetë drejtohet aj. Se onë sa t'ideja që shkojnë, kur t'i mirët logari për zdo sekund të jetës të ti. A dhe ka dhanë, fe wa rabbik, pasha Zotin tanë këna murin gjallë. Pra neve nuk duhet me nahi asë një lëkundje, a grimë ca ma e vogël e paramenduar në imaginat, se na nuk këna murin gjallë, këna murin gjallë. Dhe mos në mahnite kohë zgjatja e ditës së gjikimit. Ka vanu shumë, apo? Edhe prej asaj që ka vanu shumë, Allahu Gjellu e ka përmenë Kur'an, se zgjatja i ka habit ata. Shumë gatha, po. Kurbe ka mukona jo? Jes elune ke anisaati ejne mursehe, ka thënë Allahu Gjellu e të pysin kiametin. Kur është? Hajde mo, u bo gjatë, për etni. Nuk e deja ta kërkush përvecë Allahu te bareke, wa te ala. Kjo është mësimi i parë, argumenti i parë nga këto ajete. Wal burhan athani, dhe fakti i dytë dhe dëshmia e dytë është khalqus samawati wal ard al mushar ilayhi bi qawli alladhi ja'ala lakum al arda firashan was samaa binaan. Argumenti i dytë, vëllazër, është krijimi i qiejve dhe i tokës, të cilën Zoti i Xhallahu ala ka përmend, është ai i cili u ka bëju vetë tokën të rrafsht dhe qiellin çati. Liennehuma min a'zamil makhluqat, se këto dyja janë pe krijimeve më të mëdha. Ka krijim më të madh se qielli? Ekziston krijim më i madh se toka? Mundet dikush me bajt tokën? Mundet dikush me bajt qiellin? S'ka mundsi. Nuk ka mundsi me bajt qiellin. Kush e bajt qiellin dhe tokën? Ka thënë Zoti Onxhel Xhelaluhu, Allahu yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allahu i mban qiellin dhe tokën mos të rënohen. Mësë bin. Asë tranda janë sa që Zoti ka mërë të mimajtë. Asë tranda janë që Zoti ka mërë i mbanë ato nga se s'ka dikur që mundët me i bajtë. Ku është argumenti? Thot, nga se këto janë krijesat më të mëdhoja. Wa men qadira ala khalqil a'dham, fe hua ala ghajrihi qadiru min babin ahra. Kush është i fuqishëm ta krijoje më të madhën, përsendet më të vogla, zbohët të bisejt. Ajë cilë ka kriju këtë qijëm, para me ndo, sa mundet mu diskutu të ajë rinjallë e njëriut, marjan logarie njerëzë për njëherë, sikur që njerëzë ju përzijet, për njëherë kanë mu morë logarit të gjithë. Thot, wa audaha Allahu Teala, a hadha al burhan fi ajatin këthiratin, ke kaulihi Teala, e Allahu shpesh na e ka sëqaru e neve rinjallën me këto ajete, me qilin dhe token. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën Ghafir, ajeti 57, la khalqu s-samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Vërtet krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve. Vërtet krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve. Po na habitemi shpesh se e harojnë atë që e kemi qati, dhe harojme këtë tokën që ka të nabajt. Keni pa vlezër? Kur ka tërmet, atë shumë habitemi prej pa tërmetit, mendojmë se kjo tokë nuk ka kur farë lëvizje, është stabilitetin kulmin e ti. Po kur ba tërmet, që ka kuptojna? Kuptojna se ashtë i mbajtur edhe dridhët. E dridhë Zotë i unë gjellë wa ala. Pro kjo rrëth, lëzër. Edhe Allahu gjellë gjellë, kur doje e dridhë? Kur doje të bare kjo vëtë ala? Andaj, në ka boj sharet Zotë me kriimin e qejve dhe tokës në vogëlsin tonë. Sa të vogëlë jemi? Dvegjel. Sa të dvegjel jemi neve kërshi madrisa Allahu të bare kjo vëtë ala. Në surën Jasin, ka thënë Zotë i unë gjellë gjellë në ajetin 81, أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل بلى وهو الخلاق العليم. تد الله جل جلاله أنو كشت أي تسلي كريو تشيه ده توكن إفو تشيشم چت كريوية تنجايشم متا تيرين جالة بلى جلسسي أيش كريوسي أذا إديشمي. Ai që ka kriju këtë tokë dhe këtë qije, a nuk është i fuqishëm që në krijoje për zditin eve? Bela, gjithsesi. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellë në surën El Ahqaf, ajeti 33. A walem mjerau, enë Allah e khalaka s-semawati wal ard. A nuk e shofin sa Allah i ka kriju qije dhe tokën? Dhe këtu vlezër, vlejnë të përmendët fjale mufesirave, fjale e komentatorve, se krijimin e qijeve dhe tokës nuk e ka përvetsu përvet Zotit Tebareke ve Teala. Qijet dhe tokën nuk ekziston shejtan, nuk ekziston njeri, nuk ekziston ligj, nuk ekziston sistem që e ka shkrujt dikun, apo e ka thon dikun, apo e ka thon dikush, se qiej dhe tokën i kam kriju une. Parvec Zotit Gjelle Gjelalu, ka thon, unë i kam kriju. Ska. Cëllën dush, historik lexoje, cilin dush shejtan, hulumtoje, cilin dush jo besimtar, cilin dush tiran prej firaonave, shika, ka thon dikush, unë i kam kriju qiej dhe tokën. Ska. Allah ka thon, unë i kam kriju. Andaj gjithmonë kur anë e bje sikur meselet të pa diskutushme, unë i këmë kriju. A jenë të thanë se ketë? Edhe kur i pitë, wala insa eltahum men khalakas samawati wal ardh, le jakulun në Allah, nësë i pitë njerëzit, kush i ka kriju qejë dhe tokën, të thonë, Allahu. Po mirë, ata shka se thojnë emrin Allah, shka thojnë, Zoti. Po në gjuhët tjera, e dini që shtojnë, e dini. Si cëli në gjuhën e vetë, të Zoti ka kriju qejë, ka qili më sprek. Ata ka kriju Zoti. Po tokën, Zoti te bareke ve teala. Mirë, dikush thot, po na kemi lexu do libra ku thojnë se ka kriju natyra. Ne kemi lexu do libra ku thojnë se e ka kriju natyra. Thot Shejhul Islam Utejmije, kur e quajnë natyra, ja japin sifatën e Zotit vetë se si thojnë Zot. Kur thënë ka kriju natyra, atë kur ti thua ç'ke natyrë, çka ka për fuqis? Thot, është pa fund, pa fillim. Ka fuqi me kriju, ka fuqi me furnizu. Atër i thojmi, heke fjallën atyrë, se për Zotin i të full. Gjelle gjelalu, mirë për njeriu, kutil el insenu me ekfera, i vrarë qof njeriu dhe i malkuar sa qafir qashtë. Betëm e vetëm, me më huë. Thotë Zotin jonë Gjelle gjelalu në sunë Ahqaf, ajeti 33. A nuk e shofin se na i kemi kriju qejë dhe tokën? Wa lem ja'ja bi khalqihinna. Dhe si jemi lodhë kër i kemi kriju. Nuk jemi lodhë kër i kemi kriju. Bi kadirin ala en juhje el mauta bela. Ajë cili nuk është lodhë në krijimin e qijeve dhe tokës. Dhe Allah, a nuk ka fuqi dhe kudrat tirin gjallet të vdekurit bela. Qësësi. Ka thënë Zotë i unë Gjelle Gjelal në surën e Lisra, jeti 99. A walem jarau en Allah e ledhi khalakas samawati wal arda kadirun ala en jekhlu kamith lehum. A nuk e shofin sa i cili ka kriju qije dhe tokën, e ka kudretin me i kriju për zdytit njerëzit? E ka kudretin, të bareke. Vë të ala, ka thënë Zotë i unë Gjellë Gjellë në surën, në Nazi'at, ajeti 27-28, e entum e sheddu khalqan, e misëmau, benaha. A mësë jeni ju matrant, a qili? A mësë jeni ju matrant, a qili? Benaha, aje ka bo. Nëse, do më dhonë, nëse i kishmi barazu, kush është ma i ranë? Qilja për një riu? Qka është një riu, vlezër 70 kilo i ka? Qka është një riu, vlezër për skaj tokës dhe yjeve tjera si djeli dhe hana dhe Jupiteri dhe loj, loj, Siriusi cili djetarët kanë dhënë Allahu Gjelle Gjelalu e ka përmenë në surën Nejm. Wa rabbu shi'ra, Allahu i zot i shi'ras. Me tonelata ka prej peshës. Ku është një riu ati, vëzër? Ku është një riu? Nuk është kërkon. Andaj djetarë kanë dhënë. Në këtë surë, Allahu Gjelle Gjelalu e pohonë. E entu me sheddu khalqan e misëme. Pohone, kush është më i madhë? Në peshë. Ju apo qieli? Qieli. Benahë. A e ka krijuar. Rafa asemkeha, fesewaha. Aja ka ngrit peshën e qieli dhe drejtimin e qieli dhe ka bohe në formën e duhur. Ila gajri dhalike minel ajat. Edhe shumë të tjera prej ajeteve. Pastaj, fakti i tret nga këto ajete. El Burhanu Thalith, fakti i tret. Ihya ul ardi ba'de mautiha. Allahu në këtë ajet na e ka të regu një rinjallje para si veto për më argumentu për rinjallin tjetër. E para cila ke? Na, eksistenca jonë është argument i gjallë për rinjallje. E dita, qijëllin. Njëri ju më konë me men, thot, a i cilë e ka ngrit këtë qijëll, këtë han, këtë dijëll, këto yje, këtë tokë, Ai, diskuton për mua, kush jam une? Kush jam une, pak më mundal oksigeni, blokona. Një minutë më duhet edhe, shkon, s'kthehet kur më. Zdiskutohet njeri ju të Zotë i Ongjelle Gjelaluhu. Veç diskutohet imani ti, besimin Allahun të bareke, vëtale. Këtë nëshin dhe argumentet e para. Argumenti tretë është, ihja ul ardi ba'de mautiha. Thot, Allahu Gjelluhu në Kur'an në kasil, rinjallë e parasyve. Cila është? Rinjallë e tokës pas vdekjes. Në gjdo vit i shofëmi 4 stin. Apo, ta që jemi në vjeshtë. Vjen dimri, vjen pramvera, vjen vera. Këto në parasyve tokë, lezër. Këto nuk i kemi lajme, ka ndodhë. Parasyve, tash kur dalë me jashtë i shofëmi gjethët këtë për tokë. Drut janë zbraz, janë zbe. Atmosfera ka ra. Njerëzit ishe të mërzitur. Të ngrysur, s'ka në disponim. Pse? Nga se është nëzi atmosfera, është shkurtu dita, mungese djelit, mungese dritës, dhe i shef njerëzit se nuk e kanë disponimin e verës. Pra, një loj vdekja atmosferës dhe drunjeve të gjithë shka, dhe për një herë verës i shef njerëzit, ku kime shku si vjetë? A atje e a këtu, ka kime dalë me e kaluë, pse? Ashtë atmosfera e ngjalljes, e ujit. Thotë alë, Oja, Allahu Gjelle Gjelaluhu në ka cilë rinjallë e parasyve. Fe innehu min a'dhamil edilleti alel ba'thi ba'del mot. Dhe kjo shka e shofë më mësi, është argumenti më i fuqishëm për rinjallën pas vdekës. Kema e shara lehu huna bi kaulihi, sigur në këta jetë që ka bo me i sharet Allahu Gjelle Wala, wa enzele min e sema imaen, fe akhra gjabihi min e themarati rizqallekum. Dhe Allahu e zbrit shijun, me të sinin shijen zjerë, en zjerë fritin. Fjala e nxjerr, pit vdek mos e nxjerr gjallë, frytin. Ti e shef se druni ka një that, ja ke dhën ujin, e ka marr diellin dhe dritën, dhe ta jep frutin. Po ti e shef, prek ata, e prek mollën, e prek qërshijën, e prek dardhën, i prek pemët, i prek perimet, të freskëta. Dhe këto ka qenë vdekur e ditë për ditëve. Thot, wa awdahahu fi ayatin kathiratin ka qawlihi, dhe në ajete shumë ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu të tjera, si ku në surën Fussilet ajete 39, wa min ayatihi, dhe prej fakteve të Allahut, enneke tara l'arda khashia, prej fakteve të Allahut është se enneke tara, subhanallah, kjo Kur'an është mrekullia Zotë Gjellë Gjellalu, dhe Allah, dhe prej argumenteve të Zotë është se ti e shef, e shef tokën të vdekur. Fa idha enzelna alejha lma ihtezet warabet, e kur t'ja zbrit në ujin qka? Ihtezet, fillon me lëviz warabet dhe fillon mungjall. Inne ledhi ahjaha le muhjil mauta, që ki qka e ban që ta i rinjall të vdekurit. Parasive tonë, vlezër, parasive tonë, frytat vishkën dhe njallën, vishkën dhe njallën, vishkën dhe njallën, në gjdo stin dhe në gjdo dilojt, në gjdo dystin, ka që njëra tjetërës, prej katërve, neve në ndryshohet atmosfera, prej në atmosferë, s'ka ishme në tjetër, apo, tash njerëzit mbledhen dhe indzirin, apo, petë ka të trasha, se, është të arë stina e vdekjes, e ftoftit, e mbledhjes, dhe i shef se kur vjen vdekja, vera i gjujnë këto dhe freskohen dhe del atmosfera e njerëzve. Thet Allahu Jellal wala innahu ala kulli shay'in qadir, ai ka fuqi për çdo send. Ka than Allahu Jellal Jalal në surën Qaf ajetin 11, wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika wa kadhalika al-khuruj. Ka than Allahu Jellal wala, dhe neve me shi e ngjallmi tokën e vdekur. Tokën e vdekur. Kedhalik el khuruj, qështu kini me dalë të Zotë i Gjellë Gjellaluhu. Qështu del gjelbrimi dhe fryti. Jani khurujukum min kuburikum ahja en ba'de en kuntum idhamen ramime. Pra, sikur që edhe ju do të vdisni në tokë, qështu që ishtë del druni dhe pema, edhe ju kini me dalë para Allahut, të bare kjo vëtë ala. Ka thënë Zotë i unë gjellë gjellë në surën Ar-Rum, ajeti 19, wa juhji l'arda ba'de mautiha, wa këdhalik e të khrajun. Allahu pasi të vdes tokën në gjallë, edhe juve qështu njëtë. Shkën gjithë tha ajetën dhe sërë. faktet e prera. S'kemi nevoj për filozofit, as për ilmul kelam, për ilmin e lafeve, as për muqaddimatun aklije, nurattibuhan nataij, e as për premisa dhe parathanje mbi të cilat na do ta vërtetojna ringjalljen. Jo. Kemi nevoj vetëm me pa që ta shka e kemi parasive. Mi pa kur të tabere në tavolin, nana, apo bashkëshortja, ushimin, e kur të shifë që ato të mira me dhanë, këto kanë qenë të vdekura, Allah i kanë gjallë. Allah i kanë gjallë. E kur të shifë shpema dhe kur e merë, thua Allah i kanë gjallë. E kur të pish ujë, thua Allah i kanë zbritë. Dhe ajë cili i banë që to më rinjallë dhe muë, se unë s'kam qenë fare. Të ndaj, këto janë ajetet e Zotit të Bareke, në surën Al-A'raf, ajeti 57, ka thënë Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, hatta idha aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit. Ka thënë Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, dhe kur qielli ngarkohet me rre të rënda, sahab me rre të rënda, suqnahu li baladin mayyit, na ja derdhme dhe ja shpërndajmë këtë ujë vendeve të vdekura. Fa enzelna bihi lma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Na ja vendosmi tokës atë ujë, shijun, dhe pastaj nga toka nxjerrmi lloj lloj fryte. Kedhalika nukhriju lmauta la'allakum tadhakkarun. Çështu do të ringjallmi të vdekurit nëse ju jeni që mirë në vesh. Nëse ju mërë në vesh dhe kuptoni dhe perceptoni dhe keni logik të shëndosh, qështu gjithë këto rinjallje parasive të juve, qështu dhe tjetë rinjallja. Ila gajri dhalike minel ajat, edhe shumë të tjera prej ajeteve. Këto ishin tre lojët e argumentimeve vlezër nga ky ajet dhe të shëshruara me ajetit të tjera, se Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu tri loj argumente të prera me sy i shofmi se na do të rinjallemi. Andaj kjo meselës duhet të bëhet bisedë. Krejt që to pse i ka pru Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu për vërtetimin e atij ajetit, o budu rabbekum, adhurone Zotin e juve. Adhurone Zotin e juve, se s'ka rrug tjetër. Nëse ju nuk e adhurone Allahun te bareke ve teala, e vëshirsoni dhe mjeroni vetë vetën e juve. Pasaj Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu kalon në ajetin e vërtetimit të pejgamberisë së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo meselë shumë e rëndësishme, vëllezër, ndoshta deri tash këto mesela që i përmendëm janë për kategorinë e njerëzve që dyshojnë në ringjallje, dyshojnë në Zotin te bareke ve teala, shejtani manipulon me ta, me mendjet e tyre dhe me bindjet e tyre. Mirpo, manipulimi më i madh është manipulimi me pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me rrugën të cilën dhe të zgjedhi njeriu drejt Allahu te bareke ve teala. Andaj, me njëherë pas vërtetimit kësaj, Allahu kalon të vërtetimi Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe të citojna fjallën e Ibn Qayyim el-Jauziye në shpjegimin e këti ajetit. Ajeti është, ku ka thënë Allahu Jellu Ala, wa in kuntum fi rajbin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mithli, wada'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. A dhënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, e nëse ju dishoni të Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, të robi jonë, qka neja kena zbrit ati, fetu bi suratin min mithli, bene vetëm një surë të njajshme. Wada u shuhada ekum, dhe thirni krejt dëshmitart, me dëshmu se kjo është njajshme me ketë. Mindu nila, për dhe të zotit të bareke vë teala, in kuntum sadiqi, nëse jeni të vërtejtë. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye në Bedai'ul Fawaid, në shpjegimin e këti ajeti, thot Allahu Jelle Jelaluhu, in hasala lakum rajbun fil Qur'an, nëse kini dyshime në Qur'an, wa sidqi ma gja e bih, dhe në vërtetësine asaj me të cilën ka ardhë Qur'ani, wa kultum, dhe kini than, apo thuni, innehu muftal, aja është i shpikur, ata e ka po Muhammed a.s. Ajo është i fabrikum prej gjinve. Qfar do fjale? Fe'tu wa lau bi suratin wahidetin të shbihuhu. Atëherë, bjene veç një sure, një, i njën një surës të Kur'anit. Thati Ibn Qayyim el-Jauziye, wa hadha khitabun li ahli al-ardi ajma'uhum. Dhe kjo është ligjërim dhe kërkesë për krejt banorët e tokës pa përjashtim. Wa min al-muhali, dhe është prej të pamundurës, e jeti e wahidun minhum bi kalamin jeftailuhu wa jehtelikuhu min tilka i nefsi. Tho të është e pamundurës, dëgjojë dhe zërë. Këta fjallë të timën kajim e lëgjëzije shpjegim të ajetit. Tho të është, na e lezojnë këtë ajet shpesharë. Po argumenti mbrenda ajetit, qka e ngërthejnë ajetit, shpesharë nuk e dina. Kini ditë se të qaj ajetit qka e lexuam, o ju njerëz adhuruar në Zotin juve, janë krejt këto argumente qka i përmendëm? Në shtë dikush i ka ditë, i pushumica njerëz nuk janë të ditur me këto mesele. Shikot që shpjegoni Ibn Kajimi këtë mesele, thot, është e pamundur, qka të më dhane pamundur? Nuk qëndron, nuk rreja jo, rëzohet. Minel muhal, muhal është, na e përkthejmë të pamundur, mirë po e kini një fjallën hal, hal, gjendje. Pra nuk qëndron qatë gjendje, është e pamundur me nejtë. Qka është e pamundur me nejtë? Dëgjojë. Thotë është e pamundur që një njeri, mi thonë disa fjalli, i shpik vetë, i thur vetë, i qëndis vetë, pastaj, ha? Një njeri i shkrundër fjalli, i thur vetë, i shpik vetë, pastaj qka? I kërkon prej krejt njerëzve që ta kundërshtojnë të fjalia me e vogël. Që ta rëzojnë të fjalia me e vogël. Në sasia me e vogël është tre ajete. Sa do ka thonë të ubi sura, me një sure vetëm. Pra një njeri e ka shpik një libër 6600 ajete. 6600 fjalë. Pastaj e ka morë këtë libër dhe ka thonë, unë e kumë shkuj që ta. Une e kumë shkuj që ta. Thot i bënkaj, është e pa mundër me dalë qështu, me thonë, ju mësë shkruni që kaqë, po vesh një fjali, apo vetëm tri ajete. Thot i bënkaj i me lëgjozije, min iddeti uluf nga me mija ajete, a i li vesh tri, svit, vesh tri, jo ti mi pru 6000 njeta, tri. Thot, thumë me ta gjizul khala i ku kullu hu më ndhelik, pastaj s'ka kryes që i bje që ato. A është e mundër që ta një njëri me po? Vlezër, kur shkruj njërzit libra, jo demand një fjallë, dhe të vëllime ja përplasim tirës. Jo nja, shkruj të një fjalli, sot tim Facebook e shku një status, ato tjertë dhejt të shkruj. So, fjalla jo ta fjall njëri, të shkruj dhejt, edhe dhe të fish ma mirë ndoshta. Pse se një njëri? Mirë po, kush e ka pru vesh një ajet si Zotë i Gjellë Gjellalu? Një, thadi më në kajimi, hatta inë lëdhina ramu mu aradate, kene ma araduhu min akual edilleti ala sëtëki. Edhe ata që kanë provu e me e nëzirë në kontradikt dhe me ardzu Muhammedin alai salatu selam, dhe poezi që i kanë shkrujt, vetë poezi që kanë thonë, që si Kurani, është argument për Kuranin. Argument, ka thonë, fa innahum atu bi shay'in yastahi al-uqala min sima'i, ka thon sepse te mençurit ju vjen marre me ngu ata prej arabëve çka ka thon çebe dhe unë e shkujta një molla, çka është molla, a e di ti çka është molla? Ato çka kanë pretenduar pejgamberi çka kanë thon, ju e dini se Kur'an kur thotë Zoti al-qari'a mal-qari'a al-haqqa mal-haqqa, kiameti, qka është kiameti? Ata kanë kujtu se shkruje që të nja, molla, qka molla, e di qka molla. Thot i përnkajimi, dven mare me nguhe, shka i të folve. A i ditë Kurani që ishështë dhe? Të këput, nuk len, rezistohesh me automatizm. Këni pavle, shumice e muslimanve jo arab, dhe jashtë të ogjalar dhe se kuptojnë arabishtë, nuk e kuptojnë Kuranin. Pse kajnë e vlezër? Pse është seni ma i dashër të Kurani? Pse në stop e ngonë, hitë se mërveshaj? Thotë, o gjotë që 50 herë këmë gu këtë sure. 100 herë ngonë, hitë se nali këta. Pse? Nëse e doj njërëzim. Taravis mërvesh kërkush a jetë. Së është e Zotit, së në ka pru kërkush njëtë njëtë. Thotë i më në kajim, El Gjozije. Va jahkumun e bise me gjeti hi. Kush i ngonë, poezi që ka ndash me rëzu për nga mena, thotë, kjo, pini budala ka darë kjo. Së të mundë me thonë njëri me që këta. kubh i raka këti hi vë khisëti. Thot fjallia shumë e lig nga një njëri me një let. Fa hua kemen adhara tiben. Shiko për shembullin. Thot, kjo është sikur ai cili e ka shfaq një misk, një parfum. Lem ju shumë me ehadun mithle rihi hi kapt. Kur kush s'ka sjell qasi parfumi në treg. Ka mor njone, ka pru një parfum. Ska, si qajo er arom, kur kush se ka. Pastaj ka thonë ki personi që ka këtë parfum, të haddel khala i ka muluke hun vë suqate hun. Dhe ju ka thonë mbretve, qeveritarve më të mdoj, dhe të zgajive dhe pazargjive dhe trektarve, bjema një pik që ti parfemi. Vesh një pik, që ka këtë er. Pastaj thotë, bi enjetu bi dherrat i ti bi mithli, festehal u kala u ve arafu atzehum. Thot njerëzit e menqur abstenojnë dhe e dinë se s'ka mundësi. Ku me e pruat? Parfum njët. Thot njerëzit e menqur që shtu bajnë. Thot wajja el humkan vin ahmakat bi adhratin muntinetin khabithe. Vin ahmakat me jashtëqitje të neveritshme me erë katastrofale. Wa kalu qatë gjitna bi mithli ma gjitë bih. Dhe i thojnë që këtë parfum që e ki pru ti, ja kjo jashtitja është njësoj. Jashtitja vëllëzër, jashtitja njërijut, urina. Mi apru urinë me thonë që njëta. Thati më në kajim e lëgjëvzije. Fe helje zidu hadha ma gjaa bihi illa kuvëtën vë burhanën vë adhamëtën vë gjelale. Thati këtë vjene ki me qëta, kujna jashton fuqien? Parfumit. Jashton madhrien, fuqien, argumentin dhe madhrien. Kur njerëzit thonë, që edhe nasi Kurani, na edhe më shumë bindemi në Kurani, qka ki prube? Qka ki sihëll dikështu? Kësë është kur gja, ti lezon Kurani, ki lezu të njerë Kurani, një ajet e ki lezu, nuk i ki lezu, lezu e vesh një ajet, andaj nuk ka shku dikusht e Muhammed Ali, salatu e selam, vetëm kura këthi ka thonë, si të shkoj edhe një ardhën e bona musliman. Si të shkoj edhe një ardhën e bona musliman, për atyre të mojve, së muj me nejtë me ta. Së mujë me rezistuat atyre fjallë që ka i thot aj. Dhe ato kanë qenë vlezër, mi më ledhë këtë hoxalartë, jo të kosodit, hoxalartë e viteve të mloja, si Shekhul Islam, si Ibn Qayyim el-Gjauzije, si Imam Ahmedi, me i morë këtë këtë hoxalartë të mloj, dhe me i morë një për Arabëve të vjetër, aj Arabi, a shumë ma i fuqeshëm në gjuhë. Argument, se këto kërë mësojnë gjuhë, në mësojnë për atikda, kusha ma i fort? Mësusi, anzonsi. Dhe ato kanë thonë edhe një herë si qëkojtë e Muhammed Ali, si Utbetun Rabia, baba Abu Hudhejfës, baba Hindit, kër e kanë që me folë me Muhammedin, me e këthi Muhammedin, Ali Salatu Selam, që ka thonë? Fëvallaha i ka thonë shumë shisht folke, shumë amëll folke, qëka janë be këtu, ka thonë një këtë poezit, së është poezia jo? Subhanallah, thët i bën kajimi, kjo është në gjanë shemë, si kur dikush kur bjen urin, thët që, kjo si parfumi njëta që të. Ha, shalillah, zotin arru. Pastaj, thëtë el-Gjauzije në vazhdimin e këtëre shpjegimeve të këti ajetit, ekkede të ala, hadhe të ubiq, vë të kërije, vë të aqiz, thëtë dhe zotin jonë gjellë gjelaluhu, e ka vërtetue qërtimin, mohimin dhe sfiden, ku ka thonë, wada'u shuhada akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Thirni krejt dëshmitartë, përveç Allahut, dëshmoni nëse jeni të sinqert. Kema jakullu l-mu'gjizu li men jeddaji muqawamete, thot sikur a i cili del në sfid të dikujna, dhe i thot, e gjhid aleje bi kulli ma të këdiru aleji min ashabi. Njani del në di luftim, dhe i thot dikujna, ati kërshish ka e ka. Kërejt shok të tut shka i kim ledhi, wa a'wanaka wa eulijaak, krejt ndihmtar për krasit familjen, krejt thiri karshimua. Wa la tubqi minhum ahadan hatta tasta'in bih. Thot mos e le asni shok, asni njeri tanin, vetëm se shko thirrë ata dhe ndihmojmë me ta. Fa hadha la yuqdimu alayhi illa ajhalu al-alimi wa ahmaqihi wa askhafihi aqla in kana ghayra wathiqin bi sihhati ma yad'i. Thot këti nuk i del kërshive të maj cilja është i qmendur, budal dhe nuk është aman. Shiko, Allahu Gjellia thot, ju ka thonë njerëzve, kërrejt çka keni këtë mbledh në bashk. Edhe bënë një ajet. Thot nuk i del këti kërcënimi dhe kësaj sfide vetëm se dikush ka, se diku ato dal. Nuk e di kur ato dal. Thot au akmaluhum wa afdaluhum wa asdaquhum wa awthaquhum bima yaqulu. Thot janë dy mundësi. Ose është shumë i mençur dhe e di se ka kudrat, ose është i pamençur, do është budall total dhe e thot këta. A jeni të kuptuar, vëllezër? Këta e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka lexuar para këtij njerëz, ju ka dalë Kurajsh ju ka thonë, Zoti më ka shpall Kur'an. Ju këtë bash shkoni lipni këtë tokën, bëma një ajet. Ibn Qayyimi çka thot? Çi këtë fjalë çka e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ose e thot njëri më i trullaf në këtë tokës, ose ai i cili është i bindur çka të thonë. Sigur sot më thon, shko se unë ti je me këtë tenka çka i ki, me këtë armatimet çka i ki, me këtë arsenalin çka i ki, unë të zhduk i tije. A e thot tamam i këta? A e thot një tamam që ta? Se unë e thot kam të kudret me qëto kratë e mi me dërdzue. Nuk ka imi thot, të budala e thot. Pse e ka thonë Muhammed Ali Sallatu Selam? Pse e ka thonë? Se i ka thonë Allah, thuje. Thuje në dvejnë e dikush. Së mundet me ardhë, ku jenë ka ardhë? Ku në ardhë? Ka ardhë dikush? Thati më në kajim El Gjuzi, o nëbiju s.a.s. i kërëu hadhi lë aja o emthaliha ala asnafi lë khalaik. Thot për nga mberi sëm i ledzon të këto ajete në mesin e njërzve. O dhe u shuhada e kum. Mledh një ketë edhe hajdi sëllën një ajet të njajshëm. Ummijehum, vë kitabijehum, vë arabehum, vë ajemehum, të pashkollumve, të shkollumve, i tharve të librit, arabve, jo arabve. Vë je kulu dhe ju thonte, lënë të stat i u dhalik, walen të fëalu e bëda, kursën e bani, kursën e bini të njajshëm. Dilë thuje, vla si dush me provu. Dilë thuje e kumë shkrujt një status, së në shkrujnë më kërkush se jone. Ta morin ftyrën para këtë njerëzve. Dilë thuje, e di një poezi se di kërkush se në bjetë të njajshme. Ta morin ftyrën. Së mundësh. Dhe Muhammed e Sram ka thonë, që Kurani, bjenë të njajshëm. Allah, sa oba, 1439 vite, edhe sa do të me pritë? Erë kiameti, mo. Po njerëzit janë të çuditshëm, subhanallah, që 1439 vite, së ne bjen dikush një ajet të ngjajshëm, edhe sa do të me prit. Sadakallahu l'azim, Allah e ka thënë të vërtetën, po ata s'kan mundësi me e sjell. Pasaj thot, fe ja'dilune ma'ahu ila l'harbi, wa rrida bi katli l'ahbabi, fe lau qadiru ala l'itjani bi suratin wahidetin, lem ja'dilu anha ila khtjari l'muharabeti, wa itami l'euladi, wa katli l'nufusi, wa l'iqrari bi l'adzi ammu aradatihi, وَالتَّقْرِيرُ النُّبُوَّةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ لَهُ وُجُوهٌ مُتَعَدِّدَةٌ هَذَا أَحَدُهَا. Thot dhe Arab, qka i kish karqi, e zgjedhen me luftue, e zgjedhen me lanë fmit jetima, e zgjedhen me më vranë luft me ta, po së mujshin një ajet me ardzu. A me ndo, thot i Ibn Qayyim, se të si kur të kishin mujt me ardzu Kur'anin, i kishin hi që saj luge? Sigur për shembull, a i cili sfidon njerëzimin edhe thot si ta bish një fjali unë erdzona vet, si ta bish vesh një fjali në gjajshme unë erdzona vet, s'ki nevoj me mluftu, unë erdzona vet, dhe ki vesh me një fjali erdzon, së një abje qatë fali shko në lufton në fmitile jetime, gratile të veja, dhe së mundet me jathon qatë fjali, thot i Ibn Qayyimi, a krejt u shkatrun vesh një ajet së një abishin, që së në abishin? A Muhamedi tha, bënë një ajet unë e bi, unë nërdzona, si ta bënë një ajet, unë nërdzona. Tha di Ibn Qayyimi, Allahu me këta, me këta jet, e ka vërtetu pengamberin e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Sikur, kur del dikush di luftim, edhe që mi thonë, si të mund është me thonë si fjallën teme, unë nërdzona vetë. Ki thot, jo, po luftoj une. Cëla është ma e pranume të njërzit? Janë vra, e kanë hup, pushtetin në Meke, i kanë lanë fëmit jetima. Kanë hi loj loj tërturash dhe prapë se prapë kanë hup dhe prapë se prapë kanë hi në gjehenem e kanë hup krejt pushtetin dhe ketë këta kanë mujtë me bom me një rëdzim, me pru një ajet hajhet, shumë largësht ajo mosilaj. Kjo është e para, thët Ibn Qayyimi, e para është se i ka sfidu haptazi. E dyta اقدامه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وإسجاله على الخلائق إسجالا عاما إلى يوم القيامة أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا، فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك مستند إلى وحي من الله تعالى. E dyta prej argumenteve të pengamberis, të pengamberi sallallahu aleyhi sallam, thot është se pengamberi sallallam leje që ka dal haptazi para atynve që ka janë kona ti, ato me të se të ka jetu, po. Thot, po tjetra, a i ka lajmru se edhe ato shka vinë mas muë e së në binë qështu. Ato shka i ka posë në jetë, bashkohaset të ti, ju ka thonë ju së në binë të gjajshëm. Po asë ato shka kanë me ardhë, dheri kurë, dherë ditën e kiametit. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye që këta nuk e thot vetëm ata i cili e mbështet Allahu dhe i thot thuje. Thuje dhe subhanallah, i madh është Allahu. I ka thonë Muhammed alayhi salatu wasallam, dil thuj se këtë Kur'an deri ditën e kiametit se në bje kërkush. Dil ti thuje, dil ti thuje një fjali, ju shka jeni sot edhe ato shka kanë marrë mas juve deri ditën e gjykimit se në kini me shkujt që këtë fjali. Të mallkojnë gjeneratat. Të mallkojnë gjeneratat. Sikur ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye, dietarët e selefit, fallxorat që shërzojshin. Fallxorat. Ato që shesin fall. Që shi kanë rëzue. Shiko akli madh. Akli madh i selefit. Kanë thënë, hyshme me një dhomë, me një shtëpisha i ka dy dyrë. Dy dyrë. Ti fallxorë, shka thu, e di gajben. Regula, këtë regula. Una ka me dalë për kësaj shpije, po. Ka cëla derë ka me dalë. Nëse thënë të ka dera e parë, tha ki dirë këka e dita. Nëse thënë këka qikjoj, tha dirë këka tjetra. Fe jo gjizu hu, edhe e sfidojke. Apo si Shejh Albanit, i cili ka kërku falxhori, njoni, me bo debat me ta, për gajbin. Ka thënë edhi gajbin. Shejh Albanit ka thënë, s'ka problem, më bisedoj me ti, me një kusht. Vesh me një kusht. Ka thonë, cili është ai kusht? Ka thonë, pëse s'pe di? A thonë, i di ketë. Ti nuk e di kushtin shka e kam, do me bisedu për gajbin e Zotit. Te bareke, va te ala. Andë dhe dimën kajimi, leje që ju ka thonë atë në gjallë, po dhe ka thonë, së në bjema di kusht që shtu. Fe te barek Allah, i madhështë Allah. Andaj, të dimën kajimi el-Gjauzije, wa illa fe ilmu l-besheri ve kudratuhu, jedufani andhalik, s'ka njeri takat me e thonë këtë fjallë. Argument? Po s'ka thonë më dikush si aj. A ka dalë dikush? A i dinë vëzër sa këtë dhebin, sa pretenduës, pengamberis, ka dalë mësë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam? Plot, plot, plot. Ku janë ato? Ku janë? A tash dështë të kujtohet në emër apo di? Po plot ka. Pengamberisëm ka dalë 33 miliard mësë mu e dalin. E jo atje, falxor plot, e di gajbin, se di gajbin. Dhe vetë Muhammed a.s. mëri prijes. Prijes i kësajna. A.s. Pas e thot, vëthalithuha dhe e treta, që kjo ajet e argumenton faktin se Muhammed a.s. është për nga merë, e nadharu ila nëfsi ma të haddebi. Wa më shtemele alejhi minel umuri, e leti ta gjizu kua lbesheri alal itjani bi mithlihi, e ledhi fasahatuhu, wa nadhmuhu, وبلاغته فرد من افراد اعجازه وهذا الوجه يكون معجزه لمن سمعه وتامله وفهمه. Thotë treta prej argumenteve të pejgamberisë të alayhi salatu sallam është shikimi në vet ata me të cilën ka ardhur ai. Pra e para ka se i ka sfidu krejt. E dyta ka lajmëruar se s'n vjen dikush me ta. Kjo është më e rrezikshme. E dyta më e rrezikshme. Me thon ti s'u e ban stakur. Kur ta bën njerëzit, bje. Ata se ka pru kërkush. E treta, me e shiku vetë këta, shka është. Me studiu Kur'ane, me lezun Kur'an. Ta di bën kajimi. Vetë ajo që ka është Kur'an, i mbosh njerëzit. Kini pa vlezën Kur'an. Allahu thot, unë i kam kriju qije dhe tokën. Tha shparashtrot, pytja për me e zbërthi këta. Me e thonë dikush këta prej njerëzve. Qka thonë për ta? Qa thojnë për ta? Thojnë ma shpejt ndo një bardovës ma të afert mbëllë në ati. Me tha njani, unë i këmë kriju që i dhe tokën. Ma shpejt cila shkolla e invalidave dhe të paralizuar dhe të metë, me njerëz me të meta. dhe me aftësit kufizume, ma shpejt mbyll në atje se kisa të mam. Ta e thojnë edhe atë jo besimtarët. Me dojnë me dhe ndikush, a i din po këtë qilë, une e kumë bo. Ska mundësi. Po pastaj dispozitat, halalin ta, haramin ta, sifatët e Zotit e Bareke ve Teala. A ka dikush që ka pretendu une e zbriti shijun? Ska. Ka dikush që ka thanë, nuk mund është me gjetë si emrin tem kërkun? Ska. Emrin tanë e ka, ku me ditë sa njerëz e ka në emrin tanë. Ka thanë Allahu Gjeli Gjelen surën Mërjem, hel ta'lemu lehu semije, e di dikush që ka emrin Allahut? E di një dikan, ftyrë tokët që ka emrin Allah? Se ka, kush e ka? Vetëm Allahu Gjeli Gjelen surën. Nuk jale kërkujna me pas emrin Allah, vetëm Allahu te bareke ve te ala. Thot Ibn Qayyim El Jauziye, madje vetëm rrjedhshmëria e Kur'anit, fasaha, gramatika e tij, balagha, alegoria dhe metafora e tij është pjesë për pjesëve të sfidave të Kur'anit. Pastaj thot, dhe kjo është vet argument për ata i cili e mediton dhe e kupton Kur'anin. وبالوجهين الاولين يكون معجزه لكل من بلغه خبره ولو لم يتامله فتامل هذا الموضع من ايجاز القران تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين تشاد ابن قيم ديت بارت ارغومنتات يان بر اتا ايتلي بر كان بر اتا ايتلي سمر باش قرانين لذا شيش كنا بسونا كورس مورنا باش عربيشتو شيش كنا بسو شيش بسوم سي قران يست يا الله جل جلاله me dëshminë e qafirave. Na kena besu në Kur'an edhe me dëshminë e qafirave. Sa ato na kanë thonë neve nasën e bina si që ki. Po mirë, pëse se ne keni pru? Shmojnë, s'kena ta kapë. Me i gjmanë e këtë njerëzve, Kur'an janë një, zbohat dy. Dhe na kena besu në ta. E ku që ka imanin matë mala i cilje e di shako mlejna? Shako në ta. Andaj ulemat janë uarë, thëtë ulembia, janë trashëgus të pengamaru, ato janë ndryshe e shofin. Ndryshe perceptojnë, ndryshe e din se kjo kuvet i hatashëm jashtë njerëzor, është kuvet jashtë njerëzor. Thotë Ibn Qayyimi, ditë parët janë argument për ata i cili se merr vesh. Ndërsa e treta është për ata i cili ka hyrë brenda. Ka hyrë brenda dhe praktikon dhe kupton fjalën si është rëndit, si është radhit fjalia. Kjo është për ata që e kuptojnë gjuhën e Zotit te bareke ve te ala. Thotë تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين وتقصيره في بيان إعجازه وأنهم لم يوفوه عشر من أشعار حقه وكثير من دمان فلسوفة المتكلمون كيف يعمل هذا المتكلمون متكلمون يعني تتسلط يو تشوين يو بكري عندو كثان مسيح تشوتي عطيست تعييت صحيح سبسار تدوش بفرتدون يارس القرآن يا صحيح أجنين لكتا بلوت تسنيا تشوين شكابي تعييت صحيح سبسار القرآن i më kajimi dhe të kësë e vërtet. Kjo nuk është sahi. Më të kellimun, të si të quen teolog, ata thonë ti veç muslimanit më shme adhan ajetin. I më kajimi dhe të sa që është? Ajeti i për të qafirit. A ma aja të i se beson, kusht tha ti se është ateist? Në të lezoj ajetin. Në të dëmantoje. Thotë dhe këtu e mërvesh taksirin, mëngësin, kusure. Kusur është mëngësi. Mutekellimunve, kur ata zdin që ishme kalzu sfidën e Kur'anit. Kur një dhushat, pëse Kur'anit nuk është, sështë smunët dikush me pru si ta, i njajshëm. Ata se kanë këta shka në e pohojna, për i lajmeve dhe i gjazit që ka e ka mrejna Kur'anit. Pasaj thënë, hatta kasara ba'duhum li ezjajza rasar fit dawa'i, ammu a radhatihi ma al-kudrati alejha. Dhe risa disa mutekellimun kanë thanë, pëse së ne bin njërdit një Kur'an njajshëm? Se si le Allah. Kjo nuk është e vërtet. Ata thonë se Kur'ani është muqjize, është muqjize. Po pse është muqjize? Se Zoti si le me e bo një ngjajshëm. Ajo që ata si kur ti pengon të mundë. Ja. Te lësoneti është ndryshe. Allah i ka la njërzi, se më konë që si kishë la, si kishë lip. Në më thonë, ajde bane, edhe mësë me të pasë takatin. Pa e di se ti së mundë është me bo ata. Nuk është penges, po ti nuk mundesh me bo për shkak dopsis. Wa ba'duhum qassara al-i'jaz ala mujarrad fasahatihi wa balaghatihi wa ba'duhum ala mukhalafati uslub nadhmihi li asalib an-nadhm al-kalam. Disa prej tyre kanë thënë se mucize mrekullia e Kur'anit është në gramatike dhe fasahën rrëdhëshmërin e Kur'anit, disa kanë thanë se e kundërshton të folurit e zakonshëm të njerëzve, ba'duhum mashtemele alejhim il ikhbari bil ghujub, disa kanë thanë se është përshkak se ka lajme për gajbin, këto së mundët mi thanë njeri, ila gajri dhe li kemi el akuali il kasira, edhe shumë prej mendimeve të cilat janë të mangëta, elleti la të shfi wa la të gjdi, të cilat mendime nuk e shëroj njerën dhe nuk i bojnë dobi. E gjezuhu foka dhalike ve vara e dhalike kulli. Muëgjizja e Kur'anit është mbi këta dhe mbi këta dhe shumë për tej se qka ata kanë thanë. Fe idha thebetet in nubuwet u bihadi il hujjet il qatia, kad wajjebe alen nasi të zdikur rësuli fi khaberihi ve taati emrihi. Kur të vërtetohet me këto argumente dhe pas jo vërtetua pengamberia Muhammedi sallallahu aleyhi sallam me argumente të prera, të padiskutushme, ata obligohen njerëzit që t'i besojnë gjithçka Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, t'i bindën atij. Wa qad akhbara Allahu ta'ala an asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, Allahu ka treguar në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Allahun, për emrat e tij, për sifatat e tij, për veprat e tij, për ringjalljen, për xhennetin, për zjarrin, dhe me këto është vërtetuar bindshëm pejgamberia e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj në fund Allahu çka ka thënë pas këtë kësaj rënditje së argumenteve, fëtë të kunar, ruju një zjarët. Pas kësaj s'ko. Këtë këto argumente mi muhu një riu, të zotit, të prerat, pa diskutushme. Dhe pas taj, qëka imbetet, nëse pak prap baninati, prap thot, jo, Muhammed e Hasan nuk është hak, s'ka rinjallë, qëka? Fëtë të kunar, ruju një zjarët. Andaj, zjarët është vendi ku banorët e ti kanë me thanë Elhamdulillah, falëndërimët i takojnë Allah. Për çka? Se jenë zjarë? Po. O shahidu ala enfusihim, thëtë Allah, do të dëshmoj kundër vetë vetës. Banori zjarë dhe lezër, këtu se pranon, atje e pranon, thëtë, unë e meritoj që të mu kam. Se i këmë muhu këtë që ta. Këtë që ta i këmë muhu. I thojnë Zotë i Gjelle Gjellalu, o Zotë vesh njëherë në këthe. Allah dhe të s'kam nevoj mi u këthi se të këthimin i kanë. I kini pas imrin, i kini pas komoditetin, mendjen, aftësit, sit, vesht. Shka kini dash për shumë? Ajetët, o alem të tikum rusulukum mil bejjinat. As ju kanë arë rusullt, për nga mërtë me arjetët, bela, gjithsesi. Thot i bën kajim e gjëzije, andë Allah e përfundoj këtë argumentim, fëtë të kunnara, leti i vëkudu hënnesu e l'hijara, ruaj një zjarit, që lanë djekëse e këti zjarit është njëriju dhe guri, u iddet lil kafirin, është përgaditur për kafirat. është përgaditur për kafirat. Pasaj më në fund të adibën kajim e lëgjauzije, fështemelet il ajatu ala takriri muhimmati usulit din, këto ajete i kam përfshi shpjegimin e usulve të dinit. Që ju përmenda në gjeratën e kaluar, flasë njërës usulut din, dhe së në të bëjnë një ajet për ta. Së të bëjnë një ajet. Këto janë thati ibn Qayyim, ajeti 21-24, usulut din, bazamentet e fes, cila, ithbetu l'khaliq, vërtetimi kryusit, wasifati, dhe sifatet e Zotit, wahdanijetu, një shmëria e ti, wa risalet e rasulihi, dhe vërtetimi i pengamberisë e pengamberit, sallallahu aleyhi sallam, wal maadil akbar, dhe rinjallja e madhe. Dhe rinjallja e madhe. Andaj, këta janë disa prej argumentet që i kanë sjell djetarët, në elus me Zotin të ongjele gjelaluhu, që Allahu te bareke ve teala, në mundëson mi kuptu ajetet e Zotit, në mundëson mi kuptu e, do me thanët sët i bartin këta ajete, prej shpikimeve të qarta dhe të dukshme, për fuqin e Zotit, për atë se ai është krijues një i vetëm dhe Zoti i cili meriton të adhurohet ekskluzivisht pa e shoqëruar askan. Elusim Allahun xhelal xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na shton imanin në zemrat tona, na shton bindjet për takimin me Zotin te bareke ve teala, na mundson me manifestuar atë që Allahu xhelal xhelaluhu është i kënaqur dhe është razi me ta. Elusim Allahun xhelal xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala atë që ja kemi qelluar e vërtetojmë se është prej Allahu xhelal xhelaluhu, dhe elusim që ta shkruajmë në veprat e mira atë ku kemi gabuar dhe kemi rrëshqit تش برنا و برا شيطانيت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين